Suat, Kahire'de bir üniversitede Arapça öğretmeye başlamak üzeredir. Önce yeni bir öğrenciyi selamlıyor. Sabah el khair. Günaydın. Sabah el nur. Günaydın.